تر غرونو پنا کیږي تر غرونو پنا کیږي تر غرونو پنا کیږي د زیړی مر عادت لري د سنگر یار می هر څوک نه پری پوهیږي د ما دې ګر عادت لري د سنگر یار می تر غرونو پنا کیږي د زیړی مر عادت لري د سنگر یار می هر څوک نه پری پوهیږي د ما دې ګر عادت لري د سنگر یار می په دښمن تندر آسماني شي وینو کې ونغړ غازي شي په دښمن تندر آسماني شي وینو کې ونغړ غازي شي قرباني تر نام شم سمدا خنجر عادت لري د سنگر یار می تر غرونو پنا کیږي تر غرونو پنا کیږي تر غرونو پنا کیږي د زیړی مر عادت لري د سنگر یار می هر څوک نه پری پوهیږي د ماز دی ګر عادت لري د سنگر یار می ورتا اسمان مکات بی کی چی پرینی نا کفری نڑی کی ورتا اسمان مکات بی کی چی پرینی نا کفری نڑی کی قربانی تنا مشم سمدا محشر عادت لری د سنگر یار می تر غرونو پنا کیږي تر غرونو پنا کیږي تر غرونو پنا کیږي د زیړی مر عادت لری د سنگر یار می هر څوک نه پری پوهیږي د ما دې ګر عادت لري د سنگر یار می د ما دې ګر عادت لري د سنگر یار می د ګلوري نه ټول خاورا پسر چې کار سپین وارا د ګلوري نه ټول خاورا پسر چې کار سپین وارا قربانی تر نام شم سمدا سپین غر عادت لري د سنگر یار می تر غرونو پنا کیږي تر غرونو پنا کیږي تر غرونو پنا کیږي د زیړی مر عادت لري د سنگر یار می هر څوک نه پری پوهیږي د ما دې ګر عادت لري د سنگر یار می د ما دې ګر عادت لري د سنگر یار می زما من تسیر یار غنم رنگ دا د تورو تورو غرو ملنگ دا زما من تسیر یار غنم رنگ دا د تورو تورو غرو ملنگ دا قربانی تر نام شم سمدا نختر عادت لري د سنگر یار می تر غرونو پنا کیږي تر غرونو پنا کیږي تر غرونو پنا کیږي د زیړی مر عادت لري د سنگر یار می هر څوک نه پری پوهیږي د ما دې ګر عادت لري در سنگر یار می دماز دیگر عادت لری در سنگر یار می